ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में श्री कृष्ण का राधा के साथ विभिन्न स्थलों में विहार करके पुनः गोकुल में जाना, वहां उनका स्वागत सत्कार यशोदा का राधा सहित श्री कृष्ण को महल में ले जाना और मंगल महोत्सव करना। तंत्र राधिका ने कहा, महाभाग आप पुण्य में वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए, वहां मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मले पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान है जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी, मेरी ऐसी उत्कृष्ट लालसा है। यो परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमय रात्रि व्यतीत हो गई। अरुणोदय वेला आपोची तथा सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्तिपूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तंत्र शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री हरि प्राता कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक कैसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वे मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ एक योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे थे। बहुमूल्य मनियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह शोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। मुक्ता माणिक्य और उत्तम हीरों के हारों से वह परम सुहावना लग रहा था। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चमर और दर्पणों, अग्निशुद्ध चमकीले वस्त्रों और मालासुओं से विभूषित था। उसमें रत्नों की बनी हुई पुष्प चंदन चर्चित अनेकों शैयाएं शोभा दे रही थी। समान रूप और वेश वाली लाखों गोपियों से वह समावृत था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्तर पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों को इस रूप में दिखलाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में विस्यंदक सुरसन महेंद्र और नंदन वन में सुमेरी की चोटी तथा रमणीय गंधमाधन पर्वत पर सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा और वन में अत्यंत गुप्त पुष्प उद्यानों में प्रत्येक नदियों और नदों के जल में समुद्र के तट पर पारिजात वृक्षों के मनोहर वन में सुभद्र पुष्प भद्र और नारायण सरोवर पर पवन के आवास स्थान तथा देवताओं की निवास भूमि मले पर्वत पर त्रिकूट भद्रकूट पंचकूट और स्कूट पर देवों की स्वर्ग में कमनीय भूमि पर प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में श्री स्वर्गलोक में पुण्य में रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रम के आसपास उन्होंने राधा के साथ विहार किया। पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बूद्वीप में आकर द्वारका तथा रैवेतक पर्वत को दिखलाया। फिर गोप और गोप समूह से व्याप्त गोकुल में आए। वहां भांडीर वट को देखकर वह पुण्य में वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद यशोदा और बूढ़े गोप तथा गोपियों की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। फिर तो उन्होंने गजराज नटी नट नर्तक पति पुत्रवती साधी ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया जैसे देवगण अग्नि का करते हैं। तब माधव नंद तथा माता यशोदा को देखकर राधा के साथ बाल कृष्ण रूप में उनके निकट आए। फिर मधुसूदन हंसकर माता की गोद में जा बैठे तथा यशोदा सहित नंद उनका मुख कमल चूमने लगे और स्नेहवश छाती से लगाकर नेत्रों के अश्रु जल से उन्हें सींचने लगे। उधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा का दुख पान करने में जुट गए। उसमें सभी लोगों ने श्री कृष्ण को उसी रूप में देखा जिस रूप में वे मथुरा गए थे। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनकी 11 वर्ष की किशोर अवस्था थी। पीताम्बर उनकी शोभा बढ़ा रहा था। शिखा में म्यूर पुच्छ की निराली छटा थी और वे मालती की मालाओं से सज्जित थे। तत्पश्चात यशोदा राधा सहित माधव को महल के भीतर लिवा लेगी। वहां उन्होंने मांगलिक कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोपियों का उसी प्रकार पूजन किया जैसे लोग मुनियों का करते हैं। फिर आनंदमग्न होकर ब्राह्मणों को मणि रत्न मोंगा उत्तम स्वर्ण मोती माणिक्य हीरा गजराज गजरत्न गोरत्न मनोहर अश्वरत्न धान्य फसल लगी हुई खेती और वस्त्र दान किए। राधा के साथ माधव को अपूर्व वस्तु का दर्शन कराया। नारद फिर गोपियों को भी आदरपूर्वक मिष्ठान का भोजन कराया, धुंधमियाँ बजवाई, मंगल कराया और देवगणों को आनंदपूर्वक मनोहर पदार्थों का भोग समर्पित किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद जहां पहले ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडीर वट की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों को बुलवा के भेजा। श्री हरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद, नंद के दाहिने वृषभानु और वृषभानु के बाएं कलावती तथा अन्य गोप गोपी भाई बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सब से सम्योचित यथार्थ वचन कहा। श्री भगवान जी बोले, नंद इस समय जो सम्योचित सत्य परमार्थ और परलोक में सुखदायक है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी पदार्थ बिजली की चमक, जल के ऊपर की हुई रेखा और पानी के बुलबुले के समान ब्रह्म रूपी हैं। ऐसा जानो, मैंने मथुरा में तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कदली वन में राधिका ने यशोदा को समझाया था। वही परम सत्य ब्रह्म रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए दीपक है। इसलिए तुम मिथ्या माया को छोड़कर उसी परम पद का स्मरण करो। वह पद जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विनाशक, महान हर्षदायक, शोक संताप का निवारक और कर्म मूल का छेदक है। मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान का बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पद को प्राप्त करो। अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलियुग का आगमन सन्निकट है, अतः तुम शीघ्र ही गोकुल वासियों के साथ गोलोक को चले जाओ। तंत्र भगवान जी ने कलयुग के धर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया। विप्रवार इसी बीच वहां ब्रज में लोगों ने सहसा गोलोक से आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भासित हो रहा था। विकसित पारिजात पुष्पों की मालाओं से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वे कौस्तुभ मणियों के आभूषणों से विभूषित था। उसके ऊपर अमूल्य रत्न कलश चमक रहे थे, उसमें हीरों के हार लटक रहे थे। वह स्वस्त्रों करोड़ों मनोहर मंदिरों से व्याप्त था। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उसका सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था तथा वे करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यहां तक कि गोलोक से जितनी गोपियां आई थी वे सभी अयोनिजा थी। उनके रूप में श्रुति पत्नियां ही अपने शीर से प्रकट हुई थी। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शीर का त्याग करके उस रथ पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चली गई। साथ ही राधा भी गोकुलवासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। भ्रमण मार्ग में उन्हें विरजा नदी का मनोहर तट देख पड़ा, जो नाना प्रकार के रत्नों से भूषित था। उसे पार करके वह शशृंग पर्वत पर गई। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के मणि समूहों से व्याप्त सुसज्जित रास मंडल को देखा। उससे कुछ दूर आगे जाने पर पुण्यमय वृंदावन मिला। आगे बढ़ने पर अक्षय वट दिखाई दिया। उसकी करोड़ों शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वह 100 योजन विस्तार वाला और 300 योजन ऊंचा था। और लाल रंग के बड़े बड़े फल समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृंदा हजारों करोड़ों गोपियों के साथ विराजमान थी। उसे देखकर राधा तुरंत ही रथ से उतरकर आदर सहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गई। वृंदा ने राधा को नमस्कार किया। तत्पश्चात राशि श्री राधा से वार्तालाप करके वे उन्हें अपने महल के भीतर लिवा ले गई। वहां वृंदा ने राधा को हीरे के हारों से समन्वित एक रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनकी चरण सेवा में जुट गई। सात सखियां छह चवट ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। इतने में परमेश श्री राधा को देखने के लिए सभी गोपियां वहां आ पहुंची। तब राधा ने नंद आदि के लिए पृथक पृथक आवास स्थान की व्यवस्था की। तदंतर परम आनंद रूपा गोपिका राधा परम आनंद पूर्वक सबके साथ अपने परम रुचित भवन को प्रस्थित हुई। श्री कृष्ण के गोलोक गमन के वर्णन में श्री नारायण कहते हैं, नारद परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहां तत्काल ही गोकुल वासियों के सालुक्य मोक्ष को देखकर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे पांच गोपों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के ना रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर सुरम्य और गोपो तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपो को ढांडस भी बधाया। तत्पश्चात वह हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले। श्री भगवान जी ने कहा, हे गोपगण, हे बंधु, तुम लोग सुख का भोग करते हुए शांतिपूर्वक यहां वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार सुरम्य रासमंडल और वृंदावन नामक पुण्य वन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोगों के विधाता ब्रह्मा भी भांडीर वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष धर्म भवानी के साथ स्वयं शंकर सूर्य महेंद्र चंद्र अग्नि कुबेर वरुण पवन यम ईशान आदि देव आठों वसु सभी ग्रह रुद्र मुनि तथा मनु ये सभी शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंचे, जहां सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप नित्य विग्रहधारी ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन, आप परम निर्लिप्त निराकार ध्यान के लिए साकार शिक्षा में और परम धाम है, आपको प्रणाम है। सर्वेश, आप संपूर्ण कार्य स्वरूपों के स्वामी कारणों के कारण और ब्रह्मा शिव शेष आदि देवों के अधिपति हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। प्रात पर आप सरस्वती पद्मा पार्वती सावित्री और राधा के स्वामी हैं। राशीश्वर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप आप सबके आदिभूत सर्वरूप सर्वेश्वर सबके पालक और संहारक हैं, आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की रस से वह सुंदरा पावन तथा धन्य हुई है। आपके परम पद चले जाने पर यह शून्य हो जाएगी, इस पर क्रीड़ा करते आपके 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरह आतुर रोते ही पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। श्री महादेव जी ने कहा, विभो, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से भूतल पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार हरण करके अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो धर्मरेता मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य दुर आराध्य और निष्पाप है, वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टिगोचर हुए हैं। जिनके रोम कूपों में विश्वों का निवास है, उन सर्वनिवास प्रभु को वासु कहते हैं। उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव हैं, वे भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जिनके अनुपमय परम दुर्लभ पाद पद्म सिद्धेंद्रों के चिरकाल तक तपस्या करने पर उपलब्ध होते हैं, वे ही आज सब लोगों के नेत्रों के विषय हुए हैं। अनंत कहने लगे, नाथ, ऐश्वर्यशाली अनंत तो आप ही हैं, मैं नहीं हूं। मैं तो आपका कलांश हूं, विश्व के एकमात्र आधार। उस शूद्र कूर्म की पीठ पर मैं उसी तरह दिखाई देता हूं जैसे हाथी के ऊपर मच्छर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं, तथा विश्व भी असंख्य हैं। उन सब के स्वामी आप हैं। नाथ, हम लोगों का ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वप्न में भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ, आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। आप शोक सागर में डूबती हुई एवं रोती हुई उस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं। देवताओं ने कहा, भगवान, देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनका स्तवन भला हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः आपको नमस्कार है। मुनि, इतना कहकर वह सभी देवता हर्षमग्न होकर द्वारकावासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र द्वारकापुरी को प्रयाण कर गए। उनमें जितने ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत होकर कांपने लगी, सातों समुद्र मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्म शाप से द्वारका की शोभा नष्ट हो गई। तब राधिकापति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का ऐर का युद्ध में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों की अनुगामनी बन गई। अर्जुन ने हस्तनापुर जाकर यह समाचार युधिष्ठिर से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्ग को चले गए। अंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवादि देव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले और रत्न निर्मित आभूषणों से शोभित थे, अग्नि शुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जो अत्यंत सुंदर शांत और मनोहर थे, जिनके पद्मा आदि द्वारा वंदित चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम के नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें अभेदान दिया। पृथ्वी प्रेम विहल हो रही थी, उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में, अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद, देवी रुक्मिणी जो अयोनिजा तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ को चली गई। कमलाल्या सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जामवती देवी जगत जननी पार्थिव में प्रवेश कर गई। इस प्रकार भूतल पर जो जो देवियां जिन जिन के अंश से प्रकट हुई थी, वे सभी पृथक पृथक अपने अंश में विलीन हो गई। शाम का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में, देवकी अदिति में समा गई। विकसित मुख और नेत्रों वाले समुद्र ने रुक्मिणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद शिव सागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके वियोग के कारण उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुनि, तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, जमुना, गोदावरी, सरनरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बाहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां पर आ पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उनमें जाह्नुतन्या गंगा देवी विरह वेदना से कातर तथा अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे। वे रोती ही परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। भगीरथी ने कहा, नाथ, रमन श्रेष्ठ, आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों की क्या गति होगी। तब श्री भगवान बोले, जाह्नवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्पर्श दर्शन और स्नान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और प्राणों की कथा होगी वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर सावधानता श्रवण करोगी। उस प्राण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर खाक हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। गंगे भूतल पर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीरों में सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है। तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं मुझे अर्पित करने के बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चले जाने पर सभी वर्ण एक हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य ही पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। इसी अवसर पर वहां श्री कृष्ण के शीश से एक चार भुजाधारी पुरुष प्रकट होगा। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वह श्री वस्त्र से भूषित था और उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रही थी। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर शीत सागर को चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उनके पीछे चली गई। जगत के पालनकर्ता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहरा मत्तर्य लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्य स्वरूप के दो रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग दो भुजाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह नूतन जलधर के समान श्याम और पीताम्बर से शोभित था। उसके मुख से सुंदर बंसी लगी हुई थी। नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वह 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान सौंदर्यशाली 100 करोड़ काम देवों किसी प्रभाव वाला परम आनंद स्वरूप परिपूर्णतम प्रभु परम धाम पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण सबका परमात्मा भक्त अनुग्रह मूर्ति अविनाशी शरीर वाला प्रकृति से पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन ज्योति स्वरूप जानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं, विचक्षण वेद जिसे सत्य नित्य और आद्य बतलाते हैं, सभी देवता जिसे शिक्षा में परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर रूप कहकर पुकारते हैं, योगी राज शंकर जिसका नाम अनर्वचनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप में प्रख्यात करते हैं और शेषनाग जिसे 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप हैं। फिर 1 रूप वैष्णों का और 1 रूप वेदों का और 1 रूप पुराणों का है, इसलिए वे 9 प्रकार के कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है उसी मत का आश्रय ले न्याय शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूप से निरूपण करता है, धीरदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं, सांख्य उस देव को सनातन ज्योति रूप मेरा अंशभूत वेदांत सर्व रूप पर सर्व कारण पतंजलि मत अन्यायी अनंत वेदगण सत्य स्वरूप प्राण से क्षमे और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नामक पुण्य वन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ये राधा के प्राणपति हैं। यही बैकुंठ में 4 भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति का कारण है। नारद, जो मनुष्य 1 बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। तंत्र जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवस का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो शोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद नंद और कुमद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने स्थान वैकुंठ को चले गए। उस वैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मुंह में डालने वाला था। नारद उस शब्द को सुनते ही पार्थी के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए, उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब जो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा सनातनी पर ब्रह्म स्वरूपा परमात्म स्वरूपी सगुणा निर्गुणा परा और शिक्षामयी है, वे सती साधी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से यूं कहने लगी। पार्थी ने कहा, प्रभु गोलोक स्थित रासमंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूं। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्तार माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूं। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूं। वही श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूं। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूं। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभादि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा त्रिपुर का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपनी दक्ष कन्या सती हुई। वहां योग धारणा द्वारा शीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरिराज नंदिनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रास मंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ, इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वसु स्वरूप माँ विष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को 5 रूपों में विभक्त कर दिया, जिससे 5 प्रकृति मेरा ही रूप है। मैं ही घर घर में कला और कलां से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग वहां गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने आवास स्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ, अतः आप शीघ्र ही वहां पधारिए। नारद पार्वती के वचन सुनकर ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपनी वंशी के नाद से अच्छन्न हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नाम उच्चारण करके विस्मयविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न होकर शिव के साथ अपने नगर को चली गई। तंतर सर्वज्ञा राधा हर्षि भोर होकर आते हुए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के स्वागार्थ गोपियों के साथ आगे आई। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती थी, अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो धुंधवियां बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी त्यों ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर शश्रृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां सुरम्य रासमंडल अक्षयवट और पुण्यमय वृंदावन देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुंचे। वहां से मालती वन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने कुंदवन तथा माधवी कानन को बाएं करके मनोरम चंपक अरण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरुचिर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा। वहां जाकर वे राधा के साथ श्री श्रत सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उनने स्वासित जल पिया तथा कपूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वह सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्प शैया पर सोए और रस सागर में निमग्न होकर सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोक आरोहण के विषय में अपने पिता धर्म के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें बता दिया। अपना और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद ने कहा, महाभाग, मेरी जो कुछ सुनने की लालसा थी वह सब कुछ सुन लिया। अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामना की पूर्ति करने वाला यह ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसा अद्भुत है। जगत गुरु, मैं तप करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अथवा अब मैं क्या करूं वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो श्री नारायण बोले, नारद, इस समय तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम उपबरहन नामक गंधर्व थे। तुम्हारे 50 पत्नियां थी, उनमें से एक सती साध्वी सुंदरी कामनी ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और वर रूप में नारद को अपना मनोनीत पति प्राप्त किया। वही राजा सृंजय की कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णवी है। वह इच्छा की सहोदरा बहन है। वह सुंदरियों में परम सुंदरी, कोमलांगी, लक्ष्मी की कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यंत प्रिय बोलने वाली, काम की कमनिया और सदा स्थिर यौवन वाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि शंकर की आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है। ब्रह्मा ने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं, तो भी बिना भोग किए कर्म का नाश नहीं होता। सूत जी कहते हैं, शुनक, नारायण का कथन सुनकर नारद का मन खिन्न हो गया। वे नारायण को प्रणाम करके शीघ्र राजा सृंजय की राजधानी की ओर चल दिए। शौनक ने कहा, महाभाग सूत जी, अहो, ये कैसा परम अद्भुत पुरातन सरस अपूर्व रहस्य है। इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं नारद का विवाह वृतांत सुनना चाहता हूं, क्योंकि नारद मुनि तो अतिंद्रिय और ब्रह्मा के पुत्र थे। सूर्य कहते हैं, शौनक, नारद पर मोने अपना अधिकार जमा लिया था। अतः जो विष्णु व्रत प्रायणा महाभागा तपस्विनी सृंजय कन्या को देखकर ब्रह्मा जी की रमणीय सभा में गए, वह सभा सभी देवताओं से खचाखच भरी थी। वहां उन्होंने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचार को सुनकर ब्रह्मा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो जगतपति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारद से बातचीत करके शुभ मुहूर्त में देवताओं के साथ पुत्र को आगे करके रत्न निर्मित विमान द्वारा सृंजय के महल को चल पड़े। उस समाचार को सुनकर राजा सृंजय ने अपनी रत्न निर्मित आभूषणों से भूषित सुंदरी कन्या को लेकर हर्षपूर्वक नारद को सौंप दिया। साथ ही अपना सारा मणि मुक्ता आदि दहेज में दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने यह सारा कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात योगी श्रेष्ठ राजा सृंजय अपनी कन्या ब्रह्मा को समर्पित करके वत्से वत्से यो कहकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, कमल लोचने, तुम मेरे घर को सूना करके कहाँ जा रही हो। बेटी, तुम्हें त्याग कर तो मैं जीते जी मृतक तुल्य हो गया हूँ। अतः मैं घोर वन में चला जाऊंगा। तब वे कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माता को प्रणाम करके स्वयं भी रोते ही ब्रह्मा के रथ पर सवार हुई। ब्रह्मा हर्षमग्न होकर भार्या सहित पुत्र को लेकर देवेंद्र और मुनियों के साथ ब्रह्म लोक को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्हें दुंदभी का घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धों को भोजन से तृप्त किया। मुनिश्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्व कर्म से बाधित थे, क्योंकि विप्रवर जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है उसका उल्लंघन करना दुष्कर है, उसे भला कौन हटा सकता है। इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक के मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां साक्षात भगवान सनत कुमार आ पहुंचे। बालक की तरह उनका नग्न वेश था, वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में उनकी जो आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेद अध्ययन और संध्या से रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं, वे अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। वे वैष्णव के अग्रणी ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई सनत कुमार को सहसा निकट आया देखकर नारद दंड की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालक रूप सनत कुमार जी हंसकर नारद से परमार्थिक वचन बोले। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो? युवती पते कुशल तो है ना, स्त्री पुरुष का प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञान मार्ग की सांकल, भक्ति द्वार का किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यवधान और चिरकालिक बंधन का कारण है। फिर भी पापी नर अधम अमृत बुद्धि से उस विष को पीते हैं। जिसका मन पाप परम पुरुष नारायण को छोड़कर विषय में रचा पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग लिया, जिससे वह अमृत का त्याग करके विष का सेवन करता है। अतः भाई इस माया में प्रीतमा पत्नी को छोड़ो और तप के लिए निकल जाओ। परम पुण्य में भारतवर्ष में जाकर तपस्या द्वारा माधव का भजन करो। अपना पद प्रदान करने वाले अपने स्वामी परम पुरुष नारायण के स्थित रहते जो विषय पुरुष विषयों में मत रहता है, उसे निश्चय ही माया ने ठग लिया है। अब तुम मेरे कृष्ण इस 2 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो। यह मंत्र सभी मंत्रों का सार तथा प्रातपर है। सभी प्राणों, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों और तंत्रों में इससे उत्तम दूसरा मंत्र नहीं है। इसे नारायण ने मुझे सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में प्रदान किया था। असंख्य कल्पों से इसका जप करके मैं सर पूजित होकर भ्रमण करता रहता हूं। यों कहकर उन्होंने नारद को स्नान कराया और फिर उन्हें उस परम उत्कृष्ट मंत्र का उपदेश दिया जिसे वे मनियों की पावन माला पर रात दिन जपते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णव के अग्रणी सनत कुमार जी नारद को वह मंत्र और शुभ आशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को ये सर्व सिद्धिप्रद श्री कृष्ण के में निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला तथा कर्मों का उच्छेदक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपनी मायामय भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाला नदी के तट पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। सहसा उन्हें देखकर नारद मुनि ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब भक्तवत्सल जगदीश और शिर अपने भक्त नारद से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, हो नारद, अपने तेज से उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि जिस दिन भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए वह श्रीधारियों के लिए उत्तम दिन माना जाता है। भक्तों के साथ समागम होना प्राणियों के लिए परम लाभ है। जिसे वैष्णव का दर्शन प्राप्त हो गया उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। जो समस्त तंत्रों में परम दुर्लभ है वह कृष्ण रूप महामंत्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रासमंडल में मुझे ब्रह्मा और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इस मंत्र के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है। इसके जप के लिए शुभ अशुभ समय असमय का कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरुषरण पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्म मूल का उच्छेदक है। शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है, उसी ढंग से वैष्णव को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। और वह ध्यान इस प्रकार है, नूतन जलधर के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनकी किशोर अवस्था है, जो पीताम्बर से शोभित है, 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान परम अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषण समूह जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप लगा हुआ है, कौस्तुभ मणि द्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी मालती की मालाओं से मंडित शिखा में लगे हुए म्योर पुच्छ की निराली छवि हो रही है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य उपासना करते हैं, तथा जो ध्यान द्वारा असाध्य दुर आराध्य निर्गुण प्रकृति से पर सबके परमात्मा भक्त अनुग्रह मूर्ति वेदों पर अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर हैं, उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। नारद, जो परम आनंद सत्य नित्य और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान श्री कृष्ण का इस ध्यान विधि से ध्यान करके भजन करो। इतना कहकर परमेश्वर शंभु अपने स्थान को चले गए। तब नारद ने उन जगन्नाथ को प्रणाम करके तपस्या में मन लगाया। तत्पश्चात नारद श्री हरि का स्मरण करके योग धारणा द्वारा शीर को त्याग करके पद्मा द्वारा समर्जित श्री हरि के चरण कमल में विलीन हो गए। पुराणों के लक्षण और उनकी श्लोक संख्या का निरूपण, ब्रह्मवैवर्त पुराण के पठन श्रवण के महात्म का वर्णन करके सूर्य जी का सिद्धाश्रम को प्रयाण, तंत्र अग्नि तथा स्वर्ण को उत्पत्ति का प्रसंग सुनाकर शौनक जी के पूछने पर सूर्य जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के समस्त विषयों की अनुक्रमिका का सुनाई। फिर शौनक जी ने कहा, वस ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिस फल का निरूपण हुआ है वह निर्विघ्नता पूर्वक मोक्ष का कारण है, उसे सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया और जीवन सुजीवन बन गया। तात, अभी मुझे कुछ और निवेदन करना है, यदि मुझे अभेदान दो तो मैं उसे प्रकट करूं। तब सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, भय छोड़ दीजिए और आपकी जो इच्छा हो उसे पूछिए, मैं जो जो भी मनोहर गोपनीय विषय होगा सब आपसे वर्णन करूंगा। तो शौनक ने कहा, पुत्रक, अब मेरी पुराणों के लक्षण उसकी श्लोक संख्या और उसके श्रवण का फल सुनने की अभिलाषा है। तो सूर्य कहते हैं, शौनक जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तृत पुराणों इतिहासों संहिताओं और पंचरात्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। विप्रवर, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंश अनुचरित्र, इन पांचों लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। विद्वान लोग उप पुराणों का भी यही लक्षण बतलाते हैं। अब प्रधान पुराणों का लक्षण आपको बताता हूं। सृष्टि विसृष्टि, स्थिति उसका पालन, कर्मों की वासना वार्ता, मनवों का क्रम, परलों का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, श्री हरि का गुणगान तथा देवताओं का पृथक पृथक वर्णन, प्रधान पुराणों की ये 10 लक्षण और बतलाए जाते हैं। अब इन पुराणों की श्लोक संख्या वर्णन करता हूँ, सुनो। शौनक जी, परम उत्कृष्ट ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000, पद्म पुराण की 55,000, विद्वान लोग विष्णु पुराण को 23,000 श्लोकों वाला बतलाते हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक बताए जाते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों से ग्रथित है, नारद पुराण की श्लोक संख्या 25,000 बताई गई है, पंडित लोग मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक बतलाते हैं, परम रुचिर अग्नि पुराण 15,400 श्लोक वालों का कहा गया है, पुराण परवर भविष्य में 14,500 श्लोक बताए जाते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, विद्वज्जन इसे सभी पुराणों का सार बतलाते हैं, श्रेष्ठ लिंग पुराण 11,000 श्लोकों का है, वराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 कही गई है, सज्जनों ने उत्तम स्कंद पुराण को 11,100 अथवा 81,100 श्लोकों वाला निरूपित किया है। पंडितों ने वामन पुराण की 10,000, कूर्म पुराण की 17,000, मत्स्य पुराण की 14,000 श्लोक संख्या बताई है। गरुड़ पुराण 19,000 और उत्तम ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोकों वाला कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराणों की श्लोक संख्या 400,000 बताई जाती है। इस प्रकार प्राणवेता लोग 18 पुराण ही बतलाते हैं। इसी तरह उप पुराणों की भी संख्या 18 ही है। महाभारत को इतिहास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण काव्य है और श्री कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण पंचरात्रों की संख्या 5 है। वशिष्ठ, नारदीय, कापिल, गौतमीय और सनत कुमारी यही पांचों श्रेष्ठ पंचरात्र हैं। संहिताएं भी 5 बताई गई हैं। ये सभी श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हैं। इनके नाम है ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, प्रहलाद संहिता, गौतम संहिता और कुमार संहिता। शौनक जी, इस प्रकार शास्त्र का भंडार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको क्रमशः पृथक पृथक सब बतला दिया है। मुनि, साक्षात भगवान श्री विष्णु ने गोलोक स्थित रासमंडल में अपने भक्त ब्रह्मा को ये पुराण बतलाया था। फिर ब्रह्मा ने धर्मात्मा धर्म को, धर्म ने नारायण मुनि को, नारायण ने नारद को और नारद ने मुझ भक्त को इसका उपदेश किया। मुनिवर, वही श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं। यह अभिप्सित ब्रह्म वैवर्त पुराण परम दुर्लभ है, जो विश्व समूह का वर्णन करता है। जीवधारियों का परमात्म स्वरूप है, वही ब्रह्म कर्मनिष्ठों के कर्मों का साक्षी रूप है। उस ब्रह्म का तथा उसकी अनुपम विभूति का जिसमें विवरण किया गया है, इसी कारण विद्वान लोग इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। यह पुराण पुण्यप्रद, मंगल स्वरूप और मंगलों का दाता है। इसमें नए नए अत्यंत गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं। ये हरि भक्ति प्रद, दुर्लभ हरिदास्य का दाता, सुखद ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला, सार रूप और शोक संताप का नाशक है। जैसे सरिताओं में शुभ करनी गंगा तत्क्षण ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, तीर्थों में पुष्कर और पुरियों में काशी जैसे शुद्ध है, सभी वर्षों में जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल मुक्तिप्रद है, जैसे परतों में सुमेरु, पुष्पों में पारिजात पुष्प, पत्रों में तुलसी पत्र, व्रतों में एकादशी व्रत, वृक्षों में कल्पवृक्ष, देवताओं में श्री कृष्ण, ज्ञान शिरोमणियों में महादेव, योगिंद्रों में ज्ञानेश्वर, सिद्धेंद्रों में एकमात्र कपिल, तेजस्वियों में सूर्य, वैष्णों में अग्रगण्य भगवान सनत कुमार, राजाओं में श्री राम, धनुर्धारियों में लक्ष्मण, देवियों में महापुण्यवती सती दुर्गा, श्री कृष्ण की प्रेसियों में प्राण राधिका राधा, ईश्वरियों में लक्ष्मी तथा पंडितों में सरस्तीश्वर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में ब्रह्मवर श्रेष्ठ है। इससे विशिष्ट सुखद मधुर उत्तम पुण्य का दाता और संदेह नाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। ये इस लोक में सुखद संपूर्ण संपत्तियों का उत्तम दाता, शुभद पुण्यद विघन विनाशक और उत्तम हरिदास्य प्रदान करने वाला है तथा परलोक में प्रभूत आनंद देने वाला है। पुत्रक, संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का तथा समूची पृथ्वी की प्रदक्षिणा का भी फल इसके फल की समता में नगण्य है। चारों वेदों के पाठ से भी इसका फल श्रेष्ठ है। जो संयत चित्त होकर इस प्राण को श्रवण करता है, उसे गुणवान विद्वान वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई दुर्भगा नारी इसे सुनती है, तो उसे पति के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्राण के श्रवण से मृत वत्सा, काक बंध्या आदि पापनी स्त्रियों को भी चिरंजीवी पुत्र सुलभ हो जाता है। अपुत्र को पुत्र, भार्या रहित को पत्नी और कीर्तिहीन को उत्तम यश प्राप्त होता है। मूर्ख पंडित हो जाता है, रोगी रोग से, बंधा हुआ बंधन से, भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अरण्य में, निर्जन मार्ग में अथवा दवाग्नि में फंसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसके श्रवण से निश्चय ही उस भय से छूट जाता है। इसके श्रवण से पुण्यवान पुरुष पर कुष्ठ रोग, दरिद्रता, व्याधि और दारुण शोक का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी पुण्यहीनों पर ही प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य अत्यंत दत्त चित्त होकर इसका आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक सुनता है उसे बहुसंख्यक गौदान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध समय में जितेंद्रिय होकर संकल्प पूर्वक वक्ता को दक्षिणा देकर भक्ति भाव सहित इस चार खंडों वाले पुराण को सुनता है वह अपने असंख्य जन्मों के बचपन, कुमार, युवा और वृद्धावस्था के संचित पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है तथा श्री कृष्ण का रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान द्वारा अविनाशी गोलोक में जा पहुंचता है। वहां से श्री कृष्ण की दास्ता प्राप्त हो जाती है। यह ध्रुव है, असंख्य ब्रह्माओं का विनाश होने पर भी उसका पतन नहीं होता। वह श्री कृष्ण के समीप पार्षद होकर चिरकाल तक उसकी सेवा करता है। मुने भली भांति स्नान करके शुद्ध होकर तथा इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मखंड की कथा सुनने के पश्चात श्रोता को चाहिए कि वह वाचक को खीर, पूड़ी और फल का भोजन कराए, पान का बीड़ा समर्पित करे और स्वर्ण की दक्षिणा दे। हीर चंदन, श्वेत पुष्पों की माला और मनोहर महीन वस्त्र श्री कृष्ण को निवेदित करके वाचक को प्रदान करे। अमृत उत्तम सुंदर कथाओं से युक्त प्रकृति खंड को सुनकर वक्ता को दधि युक्त अन्न खिलाकर स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। हिस भक्तिपूर्वक सुंदर सवस्सा गौ का दान देना चाहिए। विघन नाश के लिए गणपति खंड को सुनकर जितेंद्रिय श्रोता को उचित है कि वे वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत अस्त्र, छाता, पुष्पमाला, स्वस्तिक के आकार की मिठाई, तिल के लड्डू और काल देश के अनुसार उपलब्ध होने वाले पके फल प्रदान करे। भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण जन्म खंड को श्रवण करके भक्त को चाहिए कि वाचक को रत्न की सुंदर अंगूठी दान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, उत्तम स्वर्ण कुंडल, माला, सुंदर पालकी, पके हुए फल, दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर उसकी स्तुति करे। इसके बाद 100 ब्राह्मणों को परम आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। जो विष्णु भक्त, शास्त्रपटु, पंडित और शुद्ध चारी हो ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को वाचक बनाना चाहिए। जो श्री कृष्ण से विमुख, दुराचारी और उपदेश देने में अकुशल हो ऐसे ब्राह्मण से कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो प्राण श्रवण निष्फल हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हो इस प्राण को सुनता है वह श्री हरि की भक्ति और पुण्य का भागी होता है तथा उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर, इस प्रकार मैंने अपने गुरु जी के श्री मुख से जो कुछ सुना था वह सब आपसे वर्णन कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं नारायण आश्रम को जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र समाज को देखकर नमस्कार करने के लिए आ गया था, फिर आप लोगों की आज्ञा होने से उत्तम ब्रह्मवर्त पुराण भी सुना दिया। आप ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा और गणेश को नित्यांश बारंबार नमस्कार है। शौनक जी, जो सत्य स्वरूप राधा के प्राणेश और तीनों गुणों से परे हैं उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आप मन वचन शरीर से परम भक्ति पूर्वक रात दिन भजन कीजिए। सरस्वती देवी को नमस्कार है। प्राण गुरु व्यास जी को अभिवादन है। संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली दुर्गा देवी को अनेक्षा प्रणाम है। शौनक जी, आप लोगों के पुण्य में चरण कमलों का दर्शन करके आज मैं उस सिद्ध आश्रम को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान गणेश विराजमान है। श्री कृष्ण जन्म खंड संपूर्ण, ब्रह्मवर्त प्राण समाप्त।